acı bir şarap. Bu ne hüzündür dostum, bu ne ıstırap. Ağlayan mı var sana, bu ne acı bir şarap. Boş ver aldırma, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa. Sen misin? Bir de dön bana bak. Senden farklı mıyım? Düşündüğün şeye bak. Bir garip sen misin? Bir de dön bana bak. Senden farklı mıyım? Düşündüğün şeye bak.